بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار إخوة في الله katika muendelezo wa nasaha zetu kalima zetu na mihadhara ya mashehe lengo kubwa ni kukaa katika mstari ulio sawa sawa ambao unatupeleka katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa tunachotarajia kwa Allah ni kutukubalia yale tunayoyafanya katika matendo mazuri, nayo yamekaa katika Qur'an, Sunna wa makana alayhi salafuna salih radiyallahu anhum ajma'in. Upande ambao leo Allah akiniwezesha na kusudia kuelezea, ambapo makosa huwa yanaingia tena kwa kiasi kikubwa wakati mwingine upande huo, ni alhuququ almutaalliqa bitarika au bitarikatil mayyit, haki zinazoambatana na kilichoachwa na marehemu. Alhuququ almutaalliqa bitarikatil mayyit, haki ambazo zinaambatana na kilichoachwa na marehemu. Sisi tunakufa na kila anapofariki mtu kuna majukumu ya kisheria yanatakiwa yazingatiwe na yatendewe kazi, watu wasije kuingia kwenye madhambi baada ya msiba. Msiba ni katika vitu ambavyo ni sababu ya mtu kupata thawabu za Allah ikiwa atakuwa amekaa katika mstari wa sawa sawa katika mambo yote, lakini wengi inakuwa ni kama sababu ya kuwaingiza katika madhambi. Sasa tunapoelezea zile haki zinazoambatana na mali iliyoachwa na marehemu, mtu akishafariki niweza kuwa alikuwa na nyumba zake, ana ng'ombe, ana mifugo, ana mashamba, ile mali ambayo ilikuwa inamilikiwa na yule aliyefariki, akishakata roho tu kwa mujibu wa sheria mali ile inatakiwa ikae katika maeneo matano ndo ambayo ile mali maeneo haya inaruhusiwa kuingizwa kutumika. Sio kwa sababu mimi ndo kaka yake au mimi ni baba yake au mimi ndo na maamuzi ya mwisho. Hapana. Hakuna maamuzi ya mwisho isipokuwa ni ya sheria. Hayo ndo maamuzi ya mwisho. Yaani hakuna mtu anatakiwa aseme mimi ndo mwenye kauli ya mwisho. Ikawa kauli ya mwisho hiyo inategemea vile anavyoona yeye. Haya ni makosa na ni madhambi ambayo yanapatikana baada ya mtu kufariki. Na tunayashuhudia sana. Wakati mwingine kwa sababu huna kauli mtu, basi unaona hapa mie ni kuyaacha tu. Allah mwenye anayaona. Kwa sababu Sheikh hasikilizwi. Mtu anasaha hasikilizwi. Wala mshauri zaidi ya kwamba bwana huyu ni mwanangu. Aya bwana. Aya peleka unavyoona mwenyewe. Lakini hasa al-huququl mutaalliqa bitarikatil mayyit, sehemu ya kwanza ni mu'natu tajhizil mayyit. Hii ni sehemu ya kwanza. Mali za yule marehemu baada ya kufariki kwake. Kuna kuja gharama za kumuandaa yule marehemu mwenyewe. Mazoea sijui huku kwenu, lakini maeneo mengi utakuta mtu akifariki watu huchangishana kwamba bwana toa kiasi fulani kwa ajili ya kumzika kaka yako, toa kiasi hiki kwa ajili ya kumzika mjomba wako, toa hiki kwa ajili ya kumzika baba yako, mama yako, shangazi yako, toa. Inawezekana anayeambiwa atoe hali yake ni ngumu kuliko kilichoachwa na marehemu mwenyewe. Sasa sheria inazingatia mali ya marehemu ni yake. Kwa hiyo kabla hajakamatwa mtu kwamba tia pesa hapa ili tumzike huyu, iangaliwe hakuna alichoacha. Kama kuna ambavyo ameviacha, vile ndivyo ambavyo vinampeleka huyu mwenyewe mpaka kule kaburini. Kabla hajaulizwa mtu kwamba changia hiki toa hiki, zile mali zake zenyewe ndo zinampeleka kaburini. Kwa hiyo sio katika utaratibu wa kisunna kuanza kukamatana kamatana watu changia changia, wakati mwenyewe marehemu ana mali zake. Hata kama kaacha kuku, kaacha mbuzi, auzwe mbuzi, auzwe kuku, ipatikane pesa ya kumlipa mchimba kaburi, ya kumlipa mwenye sanda, ya kumlipa yule, na yale yote yanayotaalaki na yeye kumfikisha katika kaburi. Kuuzwa mbuzi huyu ili kumzika huyu marehemu si kumsaliti, bali hii ndio sunna yenyewe hasa mwenendo unapita hivi. Kwa sababu hizi mali ni zake. Usifike wakati watu wakapeana shida na mpaka mtu anaogopa kusogelea, ila tu kwa sababu imebidi anaenda ni mnyonge kwa sababu hali yake ni ngumu, mtu ashindwa kuzungumza lakini mwenyewe lakini siku na mali zake, basi anaona nikizungumza hivi nitaonekana mimi ni msaliti. Isichukuliwe hivyo. Hii ni nukta ya kwanza inayoambatana na mu'natu tajhizil mayyit. Gharama zinazoambatana na kumuandaa yule maiti, sanda, ujira wa wachimba kafani, nini wachimba kaburi, yale marashi yale ya kumnini na kila kinachoambatana nayo. Haya yote yanatakiwa yatoke katika mfuko wa marehemu mwenyewe, na wala si kukiuka mipaka, bali hasa ndio mwenendo sawa sawa. Sehemu ya pili katika haki zinazoambatana na huyu maiti ni ad-duyunu al-mutaalliqa bi'aini tarika. Madeni ambayo yanataallaq, kwa maana yanayoambatana na mali yenyewe ya marehemu, yalipwe kwa pesa ya marehemu. Madeni yanayoambatana na aini tarika wanasema kadaini alladhi bihi rahanun, kama deni ambalo lina rehani ya mali ya marehemu. Marehemu alikuwa anamiliki gari, nyumba au kinginecho. kabla ya kufa kwake alikuwa ameiweka dhamana ile mali yake. Hii gari nipe milioni moja, shikilia hii gari au nyumba au kingine changu. Akapewa milioni moja, dhamana ni ile mali yake. Baada ya siku mbili tatu mwezi nini kafariki, wakati ile mali ya marehemu ipo kwenye dhamana, imeshikiliwa kwa ile haki ambayo aliichukua kwa watu. Hii mali inazingatiwa kwamba yenyewe ijikomboe, asikamatwe mtu wala kusumbuliwa mtu kwamba bwana tukaitoe ile mali marehemu aliacha kule. Hapana, yenyewe mali inatakiwa ijigomboe ile. Kama ni kuuza, iuzwe nyumba, gari. Ni kumwambia tule mdai, bwana pesa yako ipo, lakini mpango uliopo hapa ni kwamba hii nyumba itauzwa. Ikishapatikana mteja, tunakata pesa yako tunakupa, alafu pesa nyingine inaenda kwenye mambo mengine. Sawa sawa. Kama atatokea mtu akaenda kumgombolea, haya hiyo ni ihsan. Hiyo ni ihsan. Lakini kwanza ni ile mali yenyewe inajigomboa. Hii ni haki ya pili miongoni mwa al-huququl muta'alliqa bi tarikati al-mayyit. Tatu wanasema ni ad-duyunul mursala. Madeni mengine mengine yasiyokaa katika dhamana ya mali ya marehemu, bali yanataallaq na dhimmatul mayyit, uaminifu wake. Anafariki, ana madeni huyu, lakini hakuna chochote chake ambacho alikifanya ni dhamana kwa kile alichochukua katika vitu vya watu, ila aliaminiwa tu. Madeni haya yanagawanywa makundi mawili. Kuna duyunun lillahi ta'ala, kuna madeni ambayo Allah anadai kwa yule mja, na kuna duyunun liladamiyina, madeni ya wanadamu wenzio. Duyunun lillah, madeni ambayo anadai Allah subhanahu wa ta'ala, mithlu zakati. Mfano huyu mtu amefariki, lakini zaka yake alikuwa hajatoa na muda ulishafika. Kabla hajatoa zaka na muda umeshafika tayari, Allah kamchukua. Kwa hiyo katika ile mali ya marehemu iondoshwe hii zaka yake, pigie mahesabu, iondoshwe 2.5%, itolewe zaka kama ni zaka ya pesa, au kama ni vyakula 10%, baada ya kuondoa gharama na madeni ya uendeshaji, 10% ya vyakula itolewe zaka. Kama ni mbuzi walishatimia 40 tayari na wakapitiwa na mwaka, atolewe mbuzi mmoja na kadhalika. Haya ni madeni ambayo anadai Allah subhanahu wa ta'ala. La pili katika madeni ya Allah ni hija. Alishapata uwezo wa kwenda kuhiji, wasaa wa kwenda kuhiji alishaupata, muda wa kuhiji ulishamfikia, hajaenda kuhiji kwa dharura hii na ile, basi apatikane mtu wa kwenda kumhijia huyu ili kumuondolea ile dhima ambayo tayari ilishakaa tayari kwake yeye. Hii inatoka katika mali za marehemu mwenyewe. Apatikane mtu aende akamhijie, kwa sharti anayeenda kumhijia marehemu au mtu mwingine anatakiwa awe yeye tayari alishahiji hija yake. Asiende kumhijia mtu mwingine, mtu ambaye yeye hajahiji hija yake. Ili ni deni la pili miongoni mwa madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au kafara katika madeni ambayo yanataallaki na Allah. Mtu alifariki lakini ana deni la kafara. Deni la kafara lipo maeneo mengi. Mfano, mtu aliapa kiapo, wallahi mimi sitokanyaga nyumbani kwako, kwa sababu itakayokuwa yanapita katika maisha yetu. Wallahi mimi mguu wangu huu nikikanyaga kwako wewe ukate au nitaukata. Viapo kama hivi. Lakini kutokwenda nyumbani kwake si busara. Sheria hai, kama alivyosema katika surati al-Baqara, la taj'alu Allaha 'urdatan li'aymani antabarru wa tuqsitu wa tuhsinu baina an-nas. Msimfanye Allah kuwa ni mania, ni kizuizi kwa sababu ya viapo vyenu. Msimfanye Allah kama ni kizuizi mkashindwa kufanya wema au atuslihu baina an-nas au kufanya islahi baina ya watu. Kwa maana atakaye hapa kiapo cha namna hiyo anatakiwa atoe kafara, halafu afanye lile ambalo alijizuilia. Sasa anafariki wakati ana deni la namna hii au linalofanana na hilo, au mtu ambaye amemwingilia mkewe mchana wa Ramadhani, kamwingilia mkewe mchana wa Ramadhani, alitakiwa afunge miezi miwili ya kufuatana, hakuweza. Alitakiwa alishe maskini 60, maskini 60 kabla hajawalisha anafariki, na ana deni huyu hili hapa. Kwa maana hii ni deni la kafara, natakiwa alipiwe kutoka katika mali zake. Au nadhiri, aliweka nadhiri, mimi nikitengenezekewa na jambo langu hili basi nitatoa hiki, hajatoa kafariki, na alishatengenezekewa na jambo lake, ina maana ana deni la nadhiri. Haya ni miongoni mwa madeni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na madeni ya wanadamu ndio ambayo tumeyazoea. Bwana nitakurudishia, nitakupa hii, nipe alafu nitakupa hela yako, chochote kiwacho nitakupa tu, si unanijua bwana, unaniamini? Ah sawa, chukua. Kafariki wakati huko ashachukua haki za watu. Ndio yale ambayo mara nyingi jamani, kuna kama kuna anayemdai huyu marehemu nini, haya ndio tumezoea sana. Haya yanataallaq na mali ya marehemu mwenyewe, itengeneze haya. Ni ngapi hiyo? 3. Ahsante. Nadhani tumesahauliana tu. Hiyo ni ya 3. Ya kwanza tulisema mu'una tutajihizil mayyit, gharama za kumpeleka maiti kaburini. 2 tukasema ad-duyunul muta'alliqa bi'aini tarika, madeni yanayotaallaki na mali yenyewe ya marehemu, madeni ya rehani yale. Na 3 tukasema ad-duyunul mursala, madeni mengine mengine ambayo yamegawanyika makundi mawili, madeni ambayo ni ya Allah na madeni ya baina yako na mwenzio. Haya yote yanarekebishwa na mali za marehemu. Itakapotumika mali ya marehemu kwenye maeneo haya, mali hiyo imetumika katika njia za sawa sawa, halijafanyika kosa. 4 ni alwasiya, wasia. Wasia ni mtu kutoa maagizo, mimi nikifa mali yangu ufanyieni kitu fulani. Kuna utofauti baina ya wasia na wakfu, kwa sababu wakfu mtu anaweza kutoa leo wakfu wala hajui atakufa lini, na mali ya wakfu ikiendelea kufanya kazi wakati mwenye bado yupo, na huenda hata mwenyewe baadaye akafilisika, lakini wakfu yake bado inaendelea kunufaisha kule. Lakini wasia ni mpaka mtu afariki. Mpaka mtu afariki ndio nafasi ya wasia inachukua nafasi yake. Sasa anaweza mtu ameagiza, mimi nikifariki nyumba yangu ile iwe ni sadaka kwa ajili ya maslahi ya msikiti. Wasia umewekewa mipaka maalum, hududi zake ni kwamba isizidi thuluthi moja. Ibn Abbas anasema lau anna an-nasa ghaddu ani thuluthi ila ruba fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ath-thuluthu was-thuluthu kathir. Natamani watu wasingefanya wasia wao ni thuluthi ya mali, wangeiacha kutoka katika thuluthi wakashuka kwenye robo, kwa sababu Mtume za sallam akasema haya, thuluthi moja unaweza kutoa lakini thuluthi bado ni nyingi. Kwa hiyo kama mtu anatoa wasia asije kuandikia wasia mali zaidi ya thuluthi moja, bali kaenda mbali sana thuluthi moja, bali ikiwa pungufu ni bora zaidi kuliko thuluthi. Abu Bakari kasema arda bima radiyallahu bihi au li nafsihi, anasema mimi naridhika na kile ambacho Allah mwenyewe ameridhia upande wake, aliposema katika surati al-Anfal wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillah fa anna lillahi khumsahu, ngawira mtakazo zipata zile basi ya Allah ni sehemu ya tano, itumike kwa maslahi ya Allah anayotaka Allah, ambayo ni 20%. Kwa Mtume amesema thuluthi, ambayo ni wastani wa 33% na pointi zake. Ibn Abbas akasema da, watu wangeondoka kwenye thuluthi wangekaa katika robo ambayo ni 25%. Abu Bakari asema napenda kile ambacho Allah mwenyewe ameridhia kwa upande wake ambayo ni 20%. Unapotoa wasia maana yake ni kwamba mimi nikifa 5% katika mali zangu ziende katika jambo hili, 3% katika mali zangu ziende katika jambo hili, lakini zunguka isizidi 33%, nayo ndio mbali zaidi. Ikiwa chini ikawa 20%, 25%, 20% ni bora zaidi. Ni maagizo yatekelezwe baada ya kufa kwako, nikishafariki hizi mali zitumike kwa njia hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi, yule ambaye anahofia kwamba huyu mtoa wasia amefanya kupendelea au wasia wake una madhambi, fa aslaha bainahum, yeye akasuluhisha, akatengeneza, akarekebisha manake. Fala ithma alayhi, huyu atakaye kuja kurekebisha huyu hatopata madhambi. Moja katika yanayopatikana katika hadithi nini, aya hii, inawezekana mtu akaagiza kwamba mimi nikifa nifanyiwe kitu fulani, ikawa kitu kile hakiendani na sheria, ina maana mnapangua ule wasia wake. Mimi nikifa nyumba hii hapa apewe mwanangu huyu hapa, huku inagongana na dalili. Mtume ashasema inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarith, hakika Allah amempa kila mwenye haki haki yake. Usiandike wasia kumwandikia mtu ambaye yeye ni miongoni mwa wanao kurithi. Kwa hiyo mtu anaweza kusema hii hapa mwanangu fulani, nikifa apewe mwanangu fulani. Ina maana wasia huu ni batili. Natakiwa urekebishwe au warithi wengine wote bila ya shinikizo waridhike wao. Ikawa kinachozingatiwa pale ni kwamba wenye haki wameridhia, ambao ni wale warithi wake. Lakini kama hawajaridhia unapanguliwa ule. Unabatilishwa, unarudishwa katika mirathi ya kawaida. Au mtu akawa ameusia jambo la madhambi, mimi nikifa hapa pasomwe maulidi bida, mimi nikifa hapa papikwe pombe, watu wanywe pombe bida haram, nikifa akahusia vitu ambavyo havikubaliki na sheria. Allah anasema fa aslaha bainahum, akarekebisha baina yao, fala ithma alayhi, hatopata madhambi mtu huyo. Au lingine tunalolipata katika aya hii, mazoea ya watu ni kwamba kilichosemwa na maiti usibadilishe, atakudhuru yule. Wewe yani pale haogopi Allah, yaogopa yule atakudhuru yule. Utayaona wewe anaogopa sana aliyekufa, lakini Allah alichotahadharisha na alichokitaja kinachotisha ni madhambi. Asema yule atakayerekebisha baina ya hawa ambao watoaji wasio waliokosea hatopata madhambi. Kumbe ndio kitu kinachotisha, sio kwamba yule marehemu anatisha. Kwa ile dhana kwamba mtu aliyekosa yeye atakudhuru na nini, hakuna, ila shaitani anaangalia udhaifu wako tu ndio atakaye kushughulisha. Mimi nimeagiza mnifikie pombe, mnanidharau eh? Hakuna yule kama na ubavu wa kuja tena duniani, angerudi tena kaburini angethubutu. Uwezekano wa kunyanyuka kule anao akakuhimiza wewe upike pombe kweli? Itakuwa wewe sasa umuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana mtu ambaye anajua kwamba pombe ni haramu, Muislamu anaamini pombe ni haramu, na aliyekufa ni levi jichakari na ni vitu kama hivyo, anaingia kaburini na ana itikadi za kwa pombe kwamba inafaa tu kwake, tunaamini kwamba atapata madhambi na atapata adhabu kule. Yeye aende kaburini halafu anyanyuke kule akuhimize wewe kwamba mimi nilikwambia unipikie pombe, kweli inaingia kilini kwa mtu mwenye imani? Huyu ni shaitani ambaye atakuwa anadai pombe. Nataka pombe, nataka pombe. Vinginevyo hapa mtakuwa mnatafutana hapa. Huyu ni shaitani, tafuta namna ya kujikinga na shari zake. Lakini aliyekufa hawezi kufanya haya mambo. Kwa hii nukta pia ieleweke kwa upande wake. Hii inakaa katika mlango wa wasia. Baada ya haya yote unakuja nafasi ya mwisho na ya tano ambayo ni kurithi al-irth. Unakuja mlango wa al-irth, kurithi. Ndugu zangu, miongoni mwa mitihani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameibakisha mpaka kiyama, wallahu aalam, ni pamoja na swala la mirathi. Kurithi katika dini ya Uislamu sheria yake tujue kwamba ipo ndani ya Qur'an. Ni wangapi wanaoangamia? Ni wangapi ambao wanajifungulia mlango wa Jahannam kwa kutamani kichache akaharibu thamani yake yote ya ubinadamu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuzungumza maneno ya ukafiri kabisa, sio washaka, eti kwa sababu anataka, hataki mgao wa Kiislamu. Yaani maneno hasa, bwana hiyo dini yenu huko huko, hapa bwana hii ndio haki yangu. Hivyo mtu akisema bwana hiyo dini yenu huko huko, kuna dini tena hapo kwake yeye? Ashaihama. Maneno kama haya huzungumzwa kawaida, yani yameshazoeleka. Bwana vyovyote takavyokuwa, mimi hapo sielewi aya, sijui mnasema aya wala sijui hadithi wala nini, mimi hapa nataka hii. Hiyo mambo yenyewe huko huko, mambo yenu mimi sitaki. Mtu anavua moja kwa moja. Na Allah anasemaje? Bala warusuluna ladaihim yaktubun, malaika wetu wako mbele yake wanaandika yale maneno haya na yale. Kurithi kwa mujibu wa nidhamu ya Kiislamu ni jambo halina kikwazo chochote. Watu mambo haya huwa mambo ya sheria na hukumu za dini wanaegemea kwamba serikali yetu ya Tanzania haihukumu kwa mujibu wa Uislamu. Lakini Allah na mitihani, yani huu ni mtihani wa Allah. Hili jambo hili Allah amejaalia lisipate kikwazo kwa yoyote. Wewe uenda mahakamani leo, unaenda kufungua kesi ya mirathi. Mtajifunga wenyewe kule. Mtagawana kwa utaratibu gani? Kuna utaratibu wa kimila, utaratibu wa kiserikali na utaratibu wa kidini. Mtagawana kwa utaratibu gani? Ni wenyewe. Mtasema tutagawana kwa mujibu wa Uislamu. Sawa. Mtatupa mchanganuo na mahesabu na nini, au muende BAKWATA watafanya mahesabu, mtatuletea mgawanyo unavyopita, wewe utachukua nini na alafu mtakuja kutuletea lile faili. Khalas. Wale wanakuwa ni mashahidi. Watasimamia hilo na watatambua huo mgao. Hakuna kikwazo. Ni wewe na Mola wako. Hapa Allah ameweka mtihani mkubwa. Ukiziangalia sheria zilivyokaa, Allah amekusudia tuonyeshe kauli haswa kwamba sami'na wa ata'na. Mola wetu sisi tumesikia na amri yako tumeitii. Ndio kitu ambacho anataka kwetu. Anajua hizi mali duniani hapa hazina chochote. Kilicho bora ni kile ambacho Allah amekiandaa kwa waja wake huko peponi. Hivi ni mitihani tu, hii ni mitihani tu Allah anaileta. Wakati mwingine aliyang'ang'ania anataka nichukue sawa sawa na kaka yangu. Hakuna kuzidiana hapa. Akadhulumu hicho cha kaka yake. Sababu kama ni milioni moja na nusu, yeye atakiwa achukue 500,000, kaka yake milioni moja, akaona 500,000 ni kupunjwa, haiwezekani, wakati inawezekana. Kwa sababu ukisema haiwezekani, maana yake ni kitu ambacho yani ni dharura hiyo sasa. Iweje haiwezekani wakati mgao unakubalika tu? Na ile pesa ukigawanya nakubali. Sasa kisiwezekani kitu gani? Anasema haiwezekani, inawezekana tu, ila wewe tu hutaki. Wewe chukua 500,000 kaka yake, kaka yako milioni moja. Hivi ndivyo alivyokugawia Allah. Hii mali haikuwa yako wala haikuwa ya kaka yako. Hapa aliyekupa na kukumilikisha mali hii ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mali ni mwenyewe ashazikwa. Na tujue katika sheria za manabii huko nyuma, si hata Wayahudi walikuwa wanamwambia inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar. Allah ametuagiza sisi tusimwamini mtume ila yule ambaye sheria zake kuhusiana na sadaka, sadaka yeye haipokei bali inaliwa na moto. Yaani huko nyuma katika manabii waliopita ilikuwa ile sadaka ile ikisha kusanywa, sadaka ni kwa ajili ya kuitakasa nafsi yako mbele ya Allah. Ikisha kusanywa na yuko pale, Allah anashusha moto tu usiojulikana tokea wapi. Inaunguza ile sadaka, unaunguza ile sadaka mpaka inaisha. Ndio Allah ameipokea. Kwa hiyo kuna uwezekano hata mali za marehemu Allah angezihukumu kwamba mtu akishafariki mali zake zote zikatupwe. Asisogelee mtu, ile ni haramu. Yaani kuanzia kufa kwake tu yule mtu, mali ya marehemu yote kuanzia pale ni haramu. Si angeweza tu kuweka sheria hiyo? Ikawa hairuhusi kuigusa. Tayari ni haramu. Lakini Allah kwa ihsani akaigawanya kwa wale wanaorithi. Kwa nini usiridhike na kitu ambacho wewe umegawiwa na Mola wako? Si fahari kubwa hiyo? Kwamba hii ni share amenitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndo kanipa hii. Kanambia wewe chukua hiki. Yaani mbona lugha tamu hiyo? Allah na wewe chukua hiki. Allah anakugawia kitu. Bwana Zainab binti Jahsh alikuwa anaona fahari akiwaambia wenzie katika wake za mtume, anasema zawaja kunna ahali kunna wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati. Ninyi mmeozeshwa na wazee wenu, baba yako na ni wewe, lakini mimi nimeozeshwa na Allah kutoka mbingu ya saba. Yeye ndo aliyesema falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. Zainab binti Jahsh anaona fahari kwamba yeye ameozeshwa na Allah. Sasa mtu kwa nini usione fahari kwamba hili fungu nimepewa na Allah? Alafu unaleta maneno ya fedhuli. unazungumza tena mwingine anaongea huko anakohoa, huko anasema kifua kinauma, kwenda na yeye yuko mbioni kuchukuliwa kupelekwa huko huko, ananunua majanga tu hapa. Kwa hili ni jambo ambalo nimeona nitolee tanbihi asubuhi hii, na wengi kwa kweli wanateketea upande huo mirathi. Watu wanamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala upande huo na mali zinazotaalak na marehemu zinaendewa vibaya. Utakuta kuna ambao mtu akishafariki pale, watu wachinja mbuzi pale, wachinja ng'ombe pale, wale ambao wanatakiwa waje kuli, wanatakiwa wanakuja kuzika, wanaandaliwa vyakula, ng'ombe, mbuzi, yani panakuwa ni sherehe sasa. Yani atoka huko mtu do pale kuna msiba, yani anaenda kula kula msibani. Ni makosa, ni haram kutegemea kwamba wale wafiwa wakupikie wewe uliye salama. Kuna maneno hapa Ibnul Qayyim rahimahullah anasema, wakana min hadihi, katika muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa anna ahla almayyit la yatakallafuna at'ama linnas, wale wafiwa hawaingii gharama kutafuta chakula cha kuwalisha watu. Huu ndio muongozo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi ile katika sahihi Sunan at-Tirmidhi ya Abi Daudi, anasema isna'u li ala Ja'farin ta'am, li ali Ja'farin ta'am faqad atahum ma yashghaluhum, andaeni chakula muwapelekee wale familia ya Ja'fari, kwani limewafika jambo ambalo linawahenyesha mawazo sasa. Kwa hiyo nyinyi ndio muwapelekee wale chakula, sio kwamba watu watoke huko waende kula. Hivyo mtu amefiwa, alikuwa anauguza kwenda mpaka mwezi au zaidi, bali hata kiwe kifo cha ghafla bado kinamchanganya akili, kwa sababu kama ni kifo cha ghafla kimemvuruga akili zake. Kaka yangu kafariki, mke wangu, baba yangu, nani wangu kafariki ghafla, huyu ina maana ameshughulishwa, alafu huyu aandae chakula awaandalie watu ambao wako buheri wa afya huko, mbona ni ukosefu wa mtazamo. Yani mambo mengine hata hayahitaji kusoma sana, hata tukiangalia juu juu unapata majibu kwamba hapana, hili jambo halijakaa sawa sawa. Sembuse yule ambaye alikuwa anauguza miezi, pesa Muhimbili, ukikanyaga Muhimbili unaambia 500 pale, 300 hapa, siju kule milioni 2, zote yeye anahangaika, anapata wapi? Ni yeye, wewe umekaa tu kule. Yule aliyekuwa anamuuguza kafariki, aandae tena chakula kuhudumie wewe hapa, mbona hapa kaa hapa? Hata tu bila sheria, kwamba tuchukulie kwamba sheria haijazungumza ili jambo, hata tu mawazo ya haraka haraka, kweli hatuwezi kuona kwamba hapa mahali hapajakaa sawa sawa. Sasa hili si sawa sawa. Ndio hapa Ibnul Qayyim akawa anaelezea, anasema bal amara, bali Mtume sallallahu alayhi aliagiza, ayasna'an nasu lahum ta'ama, watu ndio waandae chakula kwa ajili ya wale wafiwa. Yursilunahu ilayhim, wao ndio wapeleke chakula kwa yule mfiwa. Wa hadha min a'zami makarimi al-akhlaq, na hili ndio jambo ambalo tabia zilizo nzuri kabisa zipo katika sura ya namna hii. Walhamli an ahli al-mayyit, na kuwaondolea dhima wale wafiwa. Fa innahum fi shughlin, kwani wao wamo katika kushughulishwa kwa ule msiba ambao umewapata, umeshughulishwa nao. An it'amin nas, inakuwa ngumu wao kulisha watu katika hali kama hii. Naam, Kwa haya ni mambo ambayo yanatakiwa watu wayazingatie na wayaelewe. Na sio kujipanga. Yaani mimi nasema hata kama unakuta watu wamekusanyika kule wanaandaa chakula chao, wewe kwa mtu ambaye unajitambua hata sio busara kwenda pale umesogelea. Eti unajipanga na wewe unajipanga pale ule pale. Hamna, kwa sababu ukila si wengine watapika. Ila watu wakiacha kula watasema ah, kwanza chakula chenye kila tukipika wala hakiliwi. Itakuwa ni mwanzo wa kufa jambo. Lakini kama kinaliwa linaendelea lile, kwa sababu kuna majahili ambao hawana muongozo zaidi ya kuangalia watu wanavyofanya. Jarir ibn Abdullah al-Bajali anasema kunna na'uddu, tulikuwa sisi tunazingatia al-ijtimaa ila ahli al-mayyit, watu kukusanyika na kwenda kwa wafiwa. Wasani'a at-ta'ami ba'da dafnihi, na kuandaliwa chakula pale baada ya kumzika mtu. Minan niyaha, ni katika madhambi makubwa yanayolingana na niyaha, maombolezo ya kibida na ya kiharamu. Walikuwa wanazingatia, huyu ni sahaba anazungumza maneno haya. Hilo jambo ni jambo zito. Sasa sio mtu anajipanga kwenye ile swafu, wengine eti japo uji basi, kama vile amri basi. Yaani kama vile ni amri kwamba basi ikishindikana hivi basi hajapo hili. Hamna, haiko hivyo. Hizi ndio njia ambazo mali za marehemu zinatakiwa zitumike kwa kupitia taratibu hizi, na ama haya mazagazaga mengine haya ni mambo ambayo kwa kweli hayaendani na Uislamu tulioupokea kutoka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi tanbihi yangu kwa leo niishie hapa. Ulikuwa ndio ukumbusho wangu, na naomba Allah atujalie sahali na wepesi katika kuyaendea anayopenda na kuyaridhia. Na kuombeeni kila la kheri, na tunashukuru kwa ukarimu wenu ambao tumeupokea. Kwa kweli historia itaandika, na tunaomba Allah ayapokee mazuri ambayo mmetufanyia na ayaboreshe katika mizani yenu, na iwe ni sababu ya kutukutanisha sisi na walio wema waliotutangulia mbele yake katika hali ya salama na amani. Allah atujalie husnul khatima. Mimi niishie hapa, na nitoe fursa kama al-akh Abu Ayman au al-akh Abu Zakaria au mwingine yoyote, nampa fursa kuja kuwapa nasaha fupi ndugu zetu hapa wa salafi katika manhaj, ili kuzidi kuweka vizuri zaidi. Nani atakuja? Bismillah. Basi nadhani mimi iwe ndio nafunga huu mlango. Tunaomba tuvumiliane kwa yale ambayo tumekukoseeni, na sisi kwa yale ambayo hatujaona. Lakini kama kuna ambaye anadhani kwamba mmetukosea, kama kuna naye dhani hilo, sisi tumesamehe, lakini hatujayaona. Bali tumeona mazuri ambayo kwa sisi wengine huenda kuna miaka mingi tumepita hatujakutana mambo ambayo tumekuja kuyaona Singida makubwa. Allah ibariki fikum wa zadakum khairan ila yaumi liqaihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.